Vad fan? Vänta, vad var det nu? Vad sa du? Spill the beans. Ja, jag ska göra det nu. Jag vill bara säga den. Du vet när man ska berätta något så vill man inte säga det fel, i fel ordning. Ja. För då går det åt helvete. Nu kommer det. Nu kommer det. Här är det. Nej, Ingrid, nu får jag riktig prestationsångest där. För nu har jag byggt upp det. Kan vi prata om någonting annat så jag kan säga det? Bara lite slinka in det. Okej. Okay. Något helt annat? Nej, det blir kanske konstigt. Bara så han digger. Du, jag är helt i extas. Okej. För att vår lägenhet, vårt fina kollektiv i Hagsätra, har aldrig varit så här rent. Nej, men... Jag har inte berättat det här för dig, men alltså den här lägenheten, det har varit kanske den stökigaste lägenhet som... Alltså, stökigare än min lägenhet i Berlin. Alltså, supersmutsig. Du vet när man skulle lägga handen på matbordet och liksom skinnet klistrade kvar. Jo, fy. Ja, typ den nivån. Alltså, verkligen. Och det var ju tur att det var jag som flyttade in här, för jag är inte så kinky med sånt, liksom. Nej, men du sa det. Du var ju till och med liksom exalterad över att det var stökigt. Exakt. För då skulle du slippa så här... oroa dig. Ja, just, ja, innan jag flyttade hit, ja. Yeah. Ja, för då, innan jag flyttade hit så var jag ju så här ganska, för då hade jag ju bott med mina andra roomies, och det är inte som att de är superstädiga. Men då var ju jag som var den slarviga. Vi har ju pratat om det här i podden, ja. Mm. Ja, och så var jag så här, gud vad skönt det kommer bli med lite så avslappnat, man behöver inte ta bort disken direkt, så här. Men så kom jag in i det här hemmet som jag bara, oj, det är så här det kan bli. Jag tänker på sådana klistriga grejer. Uh-huh. Då tänker jag på, jag tror att vi tog upp det på den också typ för kanske 2 år sedan. Uh-huh. Lite mer, 2,5. Yeah. Att i en lägenhet i Berlin så var det typ så här, det var ganska dålig stämning om man säger så. Yeah. Och då hade vi ett tyst krig. Mm-hmm. Det var en så här syltklick på golvet. Mm-hmm. Som hade torkat in och som liksom alla bara vägrade plocka upp det liksom. Va? Alltså där du var med i det här kriget? Jag var med i kriget. Åh gud. Jag förlorade också kriget. Du torkade upp den till slut? Ja, alltså du vet såhär efter att liksom du vet såhär varenda gång man kommer in i köket så bara klistrar strumpan fast. Jo, men du, det där kan jag, alltså jag tror det där kan jag känna igen som fan. För då så var det typ så här, för precis när jag flyttade in här. Mm. Då typ så fick jag sån jävla sån vibe, bara fan nu ska vi göra fint här. Så bara hade jag sån, du vet, ja, men jag berättade om det i podden, jag typ städade köket i typ en timme och bara gjorde det så jävla fint. Mm. Och sen efter första helgen så hade jag typ, ja men det var då när jag hade varit liksom ute helt länge, så jag hade typ inte sovit här och jag så här, kom hem på söndagen helt så här, tjena! Och då bara så här, såg jag hur köket var helt typ kaos. Alltså det såg typ precis ut som innan jag hade städat. Ja, och då blev det också den grejen att så här, jag kunde inte ta tag i det där. Alltså jag bara, det blev som ett tyst krig att så här, jag vägrar att, alltså det är något inom en som bara, I'm not gonna do, alltså även hur mycket man än vill, alltså även om jag bara, jag pallar inte ha det så här, så bara sket jag i det varje dag, bara för att jag bara, de måste ta det, det är deras stök liksom. Ja, precis. Ja. Det blir så där, man räknar i huvudet också. Såhär, nu var det nog jag som gjorde sist. Och ja, jag vet. Alltså, ofrivilligt börjar man räkna i huvudet. Alltså, Ingrid, det där har jag tänkt på så jävla mycket. Det där tycker jag är en så jävla vidrig grej. Alltså, för att jag tycker verkligen om när man typ såhär, du vet, när man är och köper öl och typ såhär, man kan bjuda folk och det behöver inte vara så här exakt. Men jag hatar det när det slår över. Att när man är med en polare som man känner att man så här, man är alltid den som får bjuda. Och det blir alltid man själv som bara råkar ha plånboken just när man står vid baren. Alltså du vet så. Ja. Och då kan jag bli så, alltså inom mig själv, kan det verkligen bli så att jag börjar typ räkna. Ja, eller hur? Eller hur? Och alltså jag blir helt såhär bara, shit, typ så. Mm-hmm. Och alltså jag kan bli så här, för att man, alltså man kan inte säga någonting så här. Ja, nu har jag nog bjudit dig på kanske 11 öl. Du kanske kan ta den här biskottin för mig. Yeah. Alltså, du vet så. Man vill ju att personen ska... För det, säger man det, då har man ju förlorat. Eller så här, man vill att den andra personen bara ska vara så här... Shit, du har bjudit mig på så jävla mycket öl. Ska vi dra på kryssning? Mm, alltså, typ så. Mm. Men det händer ju aldrig alltså. Det händer aldrig. Nej. Men man är nästan, egentligen så skulle man ju inte, för att börjar man räkna. Ja, då är man förlorad. Det är då man är liksom, då är man till och med sämre än. Jag vet. Att då, man säger till. Eller liksom. Hur, men börjar man väl räkna i sitt huvud, då, är man, då har man ju förlorat. Då är man ju den snåle, yeah. Även om man är den som bjuder. Ja, ja, ja. Så det är så jävla dumt. Jag fattar inte. Win. Alltså, det can't är... win. Don't know how to win, alltså. Don't know how to win. It's impossible. Men nu sitter jag i alla fall i ett helt sjukt finstädat hem. Alltså det är så rent här så jag blir helt... Alltså gud, vem är jag på riktigt? Nej, men jag är jätteexalterad över det här. Det är så fint, Ingrid. Rut. Var det Rut som kom och städa? Ska vi prata lite om Tinder? Ja, en gammal bubblare. Den gamla klassiken. Det har ju återkommit lite i podden. Oh, om vi hittar nu så hade vi kunnat klippa in om när jag berättar för dig om det för första gången. Ja, absolut. Ingrid, det var så mycket fula killar att jag fick typ så här skavsår i ögonen. Nej. Ja. Men hörru, då har du en profil. Ja. Ja. Eller alltså det var bara ens Facebook-bild kom liksom. Jaha, okej. Okay. Mm. Det var också så, båda vi två bytte profilbild på Facebook samtidigt den här kvällen. Ja, men i alla fall, sen så bara slog vi där hela kvällen och bara swish, swish, swish. Och vet du, Ingrid, det är så jävla farligt. För att, alltså, dels så var det lite så här, alltså vi, i början vågade vi typ inte swisha ja på några överhuvudtaget. Nej. För jag bara tyckte det var så himla läskigt, typ. Så var det såhär, första gången jag skulle swisha jag bara, du måste också ha en som du ska swisha jag på nu, så gör vi det samtidigt. Ja, men Astrid. Jag vet, bebisar ska inte ha Tinder. Nej. Fattar. Men i alla fall, det var ändå ganska kul. Men sen så var grejen såhär, att det här med att man swishar, alltså tänk dig att du gör ju bara så här med tummen liksom. Mm. Swish till vänster så blir det nej, eller swish till höger så blir det ja. Mm. Och sen kan du inte göra det ogjort. Alltså så, när du väl har swishat så har du swishat. Men vad innebär det? Ja, men då blir det att, alltså det är ju väldigt ytlig app om man säger så, för att det är bara utseendet så här, som man swishar för eller mot. Mm. Och sen så, om den personen får upp en själv och swishar ja, då får man börja chatta. Mm. Nej, men jag ville dels prata om att, för jag har ju börjat kolla på... Alltså, säg något som går på SVT Play och handlar om matchmaking som jag inte har sett. Är det den här nya Tro på kärlek? Ja, det är med. Jag har också sett det. Har du också sett det? Men jag visste det. För du är samma. Vi var helt stack vid det här gift vid första ögonkastet. Ja. Och kärlekskoden. Ja, just det. Åh, gud. Ja, men det här heter i alla fall Tro på kärlek. Och det handlar ju om då typ tre prästar och en pastor. Fick googla skillnaden på det. Som ska hitta kärleken. Mm. Jag tycker alltså det är någonting. Alltså jag blir helt chockad över att typ så här. Alltså jag tror att de driver hela tiden. När de bara så här. Ja, jag har sökt för det här programmet. För att det är så väldigt svårt att hitta en kristen man. Ja. I dagens Sverige. Alltså jag blir helt så här. Gud. Och typ så här, när det är han unga pastorn. Mm. Att det är massa så här unga tjejer som bara så här. Ska vi göra så här att innan vi träffar honom idag. Så sätter vi oss tillsammans och så ber vi. Ja. Alltså, och blir inte du chockad av det? Eller så, jag vet inte, det är för att man lever så långt ifrån den. Man tror inte att det finns typ kristna på det sättet nu. Nej, jag vet. Och jag tycker speciellt, alltså min favorit så här, del är det här, är den här pastorn då som är, vad kan det vara, typ 28. Ja. Och som är lite så rivig liksom. Vet jag vet, de var så nöjda när de hittade honom, tror jag. Ja. När de letade folk. Det där är ju, han har ju fått gå någon sån här pastorsutbildning. I panik ja, efter liksom, att han blev... Ja, gud. Ja, men också en annan grej som jag reagerar på. Det finns en lite äldre präst. Eller så här. Han är väl typ kanske 50 honom eller någonting. Också. Ja, han känns väldigt snäll. Men jag reagerar som fan på när han bara... jag tycker att det här med fysiska... Man kan vara lite fysiskt. Men alltså, till exempel... Alltså, ja, men typ att han inte trodde på liksom sex innan äktenskapet. Ja, det tror man ju typ inte finns längre. Nej, då blir det helt så här, shit. Alltså de här tjejerna som sökte in till det här, vet de om det? Alltså, jag vet inte. Jag blir helt så här, oj, men gud, vadå, de ska så inte, ska det här, ska de bara gifta? Men gud, jag vet inte. Men vad roligt betyder det? Ja, okej, okay. Jag vet, eller det betyder ju, eller hur? Mm. Are you thinking what I'm thinking? Ja, men alltså vad fan. Jag fattar ingenting. Nej, men alltså så satt jag och tittade på det här och bara, ho, det här är helt roligt och jag älskar det här konceptet. Och så höll jag på att skrev med en polare. Mm. Som är, han är super inne på Tinder just nu. Mm. Alltså du vet så, när man umgås med honom så är det liksom, han sitter med sin mobil upptryckt i facet och bara, alltså du vet varje gång, du vet om jag börjat prata om någonting, vi sitter på tunnelbanan och någonting och så bara tittar jag till höger. Då ser jag att han har snikat upp sin mobil och sitter där och swipar liksom. Mm. Alltså han är så otroligt inne på det. Och vi pratar ganska mycket om att, så här, att han är så himla sugen på att träffa någon. Vilket ja. Jag tycker är så härligt, alltså det är roligt. Ja. Alltså det är kul när någon säger det seriöst liksom. Ja, absolut. Ja, och då bara tänkte jag så här, fan, varför finns det inte ett sånt program? Alltså där folk i så här 23-24 års åldern som verkligen vill träffa någon. Varför finns det inte ett sånt program för dem? Men finns det inte det då? Ja, men jag tänker så här, för det finns ju så ensamma, man söker bonde, söker fru, präster, söker fru och man. Alltså, det ska alltid vara någon sån usp liksom. Ja, det ska alltid vara någon yrkesgrupp, men kan det inte bara vara lite så här oroliga 90-talskids som liksom vill vara jävligt så coola men som bara så här innerst inne bara vill hitta kärlek. Men är inte det, jag tror att det är en så här en rolig grej är ju att vår generation dejtar. Ja. Jag tror typ inte folk gjorde det innan. Alltså då var det, nej, men för jag trodde det var ett break från den här tiden, du vet, då när Vänner spelades in i USA. Ja. De gick mycket på dejter. Sen tror jag det tonades ner som fan och nu poppar det igen liksom. Men du vet så, även när Vänner gick, jag vet fan. Eller, i liksom, Sverige kanske man inte gick på dejt. Nej, men jag tror typ inte det. Och jag kommer ihåg att det var inte alls länge sedan man själv bara så här, va? Mm. Det är väl ingen som har dejt, alltså såhär, dejt, vad är det ens? Liksom, var hittar man de här personerna? Typ liksom? Hela tiden, ja, det fanns. Alltså det var väl, vilket det är väl såhär, majoriteten träffas fortfarande såhär, genom kompisar och ute och sådär. Men yeah. Att det blir ett hejdundrande dejtande liksom. Ja, men alltså grejen att dejtandet har ju influerat typ de vanliga sätten att träffas också. Alltså typ om man träffar någon ute. Mm. Så kan man ju, nästa gång man träffas, då går man ju på dejt. Ja. Ja, fast alltså gjorde man inte det, för hur gjorde man förr? Annars gifte man sig direkt och ute på klubb. Nej, men och det var lite så skämmigt att säga såhär, jag dejt, eller jag ska på dejt. Eller om man ville säga såhär, alltså det är absolut ingen dejt. Jaha, absolut ingen dejt. Ja, det är roligt. Men du, en annan grej jag ville prata om med Tinder också. Mm. Men innan vi lämnar, är inte det, kunde inte det vara ett program som var jävligt roligt att se? Jo. Alltså för att det känns som att så fort det ska vara så här unga som ska liksom hålla på med sånt, så ska det vara typ så, ja men Paradise Hotel-viben. Men det är ju en, alltså typ ingen som jag känner skulle ju vilja vara med i det liksom. Nej, men du, en intressant grej som jag har tänkt på de senaste dagarna. Säg. Att jag har i alla fall två bekanta på min Facebook som är lika gamla som jag. Som är med i två olika program som går på TV. Är det sant? Ja. Va? Ja. Vad då för program? Ett program som heter så här, Unga föräldrar. Oj. På TV4. Oj. Spännande. Ja, det gillar man. Och ett annat så här, musikprogram. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men ja. Ja, men vi börjar komma upp i den åldern när folk är med i reality-program. Ja, och typ andra personer än typ just Paradise Hotel och såna docusåp och liksom reality-tv. Vad menar du? Andra personer? Andra personer än så här Paradise Hotel personer liksom. Ja, mer riktiga personer. Ja, men det är därför jag tänker att det här dejtingprogrammet hade varit så roligt. För att det skulle vara så himla... Alltså jag vill just det här att de ska vara typ 23-24. Ja. Alltså du vet, de ska vara i den här åldern. För alltid när det är dejtingprogram, då är det så här, folk är typ så här 35, det börjar bli kris. Typ det är sista utvägen, vi testar det här, typ gift vid första ögonkastet. 35, men alltså, jag vet inte. Är nej, det men folk, sista? Nej, men folk i det programmet är ju det, var ju det. Mm. De sa ju typ att de var väldigt sugna på att träffa någon. Liksom. Ja. Ja, inte sista chansen. Speciellt om de inte har liksom legat innan. Mm. Om de ska vänta tills de gifter sig, tänker jag. Ja, jo, exakt. Nej, men så jag menar bara så här, kul med någon som är så här, alltså jag är 24 och jag är typ så här ute mycket, har mycket liksom, du vet så. Mm, mm. Han trivs så här gött om någon sån snubbe liksom var med i ett sånt program. Ja. Roligt, så kan de så alltså göra dejter som är med, för nu är det så här dejterna nu i det här pressprogrammet, så det är så här, spela minigolf, gå på skogspromenad. Ja, det är liksom inget riktigt som jag kan relatera till, men jag kollar ju ändå på alla såna här program. Mm. Så det borde vara ett med lite så, man kan gå ut och typ så. Ja, men det är högst tänkt på i alla de här programmen. Varför är det aldrig någon som typ så går ut och tar en öl på en bit? Det är skitkonstigt. Nej, men det är det också. Det ska vara så här. Det är det som är så. Jag älskar de här SVT-dating-programmen. Ja. För att det är... Alltså det, på ena sidan är det dating-program. Och andra sidan ska det följa någon sån här SVT-profil. Där de liksom... Om hur livet ska levas. Om hur livet och typ vardagen. Och liksom... Ja. De kanske... Jag vet inte vad de kanske gör. De kanske går och hajkar. Ja. På en dejt liksom. Eller... Alltså det är jättehär, eller så här, det har jag nog tyckt var ganska kul att hajka på en dejt, men det hade ju aldrig hänt. Nej, precis. Alltså det är för långt ifrån att man skulle föreslå det. Ja. Ska vi ta en sån liten simpel hajk? Ja. På söndag. Ja, jag får se, för sig, jag tänker på det där, det hade inte blivit så bra tv om man bara satt och drack öl. Alltså. Nej, men det finns jättemycket man skulle kunna göra med. Ja, som är lite verkligare. Ja. Mm. Men när vi ändå är inne på Tinder. Mm. Det är kul att jag säger det, för att det var jag som fick oss att börja prata om det. Ja. Mm. Men. Så satt jag häromdagen med en polare och vi höll på, du vet, så här, gjorde narr av typ så här vad folk skriver i de här informationstexterna. Mm. Ja, och då tänkte jag att det hade varit kul att prata om i podden, typ de värsta texterna man kan ha. Ja. Där på Tinder. Ja. Eller hur? Ja, okej, ja. Mm. Mm, eller hur? Mm. Och du får gärna flika in. Men jag har tänkt på norra. Ja. Ja. Den här stör jag mig på så otroligt mycket när någon skriver. Mm. Jag är beredd att ljuga om var vi träffades. Det har jag aldrig sett, men okej, ja, jag fattar. Det har jag sett flera gånger. Och jag stör mig på den så mycket, för att den är så konstig. För den är så, alltså då för det första är den så här, den är dissig över hela stället man är. Mm. Alltså det är så konstigt. Man så här, den är väldigt så. Jag är beredd att ljuga om var vi träffades. För du ska skämmas över att du är här. Det ska du göra. Alltså det är en konstig grej. Men det är också sådär. Jag vet inte. Det är faktiskt dubbelironi liksom. Jag vet. Det är skitstörigt. Och det är också så här. Det känns väldigt så här 2007. Mm. Alltså när det var lite pinsamt med internetdating. Mm. Det är ju inte nu. Nej, absolut. Alltså absolut, det är inte. Ju typ inte det. Alltså det trodde man ju aldrig att det skulle inte bli. Men det är ju inte det nu. Nej. Alltså det känns som en sån grej att så här, för typ bara på 3 år sedan så var man så här. Jaha, har de träffats på internet? Ja, men det är helt normalt. Ja, så fick man en sån bild av att de var så här. De har aldrig träffats. De sitter bara chattar. Och... man bara så här, alla skulle vara fett accepterade. Men alla liksom... behind the back så var helt så oj, det här är så jävla konstigt. Ja. Typ så. Men nu så känns det så jävla typ legit. Alltså, ja, absolut. Alltså, i och för sig så, nu försöker jag tänka, men jag kan inte komma på någon jag känner som är ihop med någon som jag har träffat på Tinder, men det känns som att folk träffar folk från Tinder hela tiden. Exakt hela tiden. Det, alltså, jag undrar hur många Tinder-dejtar som pågår just nu. Mm. Det är jättemånga. Jag har en sån här beskrivningsgrej. Första grejen som jag tyckte var större i början, men sen började jag tycka var kul. När folk skriver bara hur långa de är. Det är skit. Jag fattar. Alltså vadå? Tycker du det är kul nu när de skriver det? För att jag, ja. Men vet du varför? Nej. För att jag har skrivit det på min nu. Har du? Jag har skrivit så här. En 164 stolta centimeter. Har du gjort? Ja. Också kul. Ironi. Ja, det var ju verkligen... Men det är kul, för att vissa skriver ju... jag har sett att vissa gör en liten fräckis av det här. Jaha! Ja, Och skriver längden på någonting annat. Ja, längden på vad då? Ja, inte riktigt. Oj. Men det ibland, andra konceptet. Ja, det tycker jag ju helt. Det där känns väldigt så internetdating för några år sedan. Mm. Liksom men, kukstorlekar. Det känns inte alls som att det är en grej längre. Men ibland vet man inte vad de menar riktigt. Ja. Du bara, alltså det är en superkort person som man har att göra med. Ja, det är ju så roligt. Mm. Okej. Sen en annan som jag, och den här, jag tror att den här, jag vet inte varför, men jag blir mest provocerad av den av alla. Mm. Så här. Om det, fråga bara om det är något du undrar, blink smiley, typ. Ja. Alltså den är så här. Skriv du så, om du nu undrar någonting. Ja, som att typ jag sådär. Är så intresserad av dig. Man bara såhär, det är en helt sjuk bild av dig själv. Alltså bara för att du får någon match med någon. För jag har aldrig liksom tackat ja till någon som har skrivit det. Så jag har aldrig fått match. Mm. Men liksom, att den får säkert match med någon. Alltså det betyder inte att den personen såhär, har en massa frågor som den vill fråga. Men som den man inte vågar skriva. Mm, alltså, hade den haft någon fråga, vilket är så jävla otroligt. Det tror jag inte att den har. Då skulle den bara skriva det. Det är inte som att den sitter där och bara, shit, alltså den här snubben är så jävla snygg att jag vågar inte fråga de här 30 frågorna som jag har på lut. Eller hur? Fan vad löjligt. Jag vet, alltså det blir så, men det är sån, du sätter en själv i en sån position att såhär, ja ni kan matcha med mig, sen så kommer jag sitta här, dricka piña colada, luta mig tillbaka, så kan ni bara fråga allting ni vill veta om mig. Mm. Alltså det som sker, alltså okej, jag tror jag fan ska matcha med någon som har det nu så att jag kan berätta det här. Alltså det är... Ja... Men jag vet inte... Om jag tog upp det... För jag har inte tindrat på ett tag. Men när jag gjorde det intensivt... Ja. Så var det typ 3 killar typ på raken som skrev så här... vill du klippa mig? Och typ... Till dig? Ja, mitt CSN är slut. Jag behöver en hårklippning. Jag bara, vad fan? Vad är... Alltså, ja, men det kommer ihåg när du berättade. Vi bara, åh gud vad roligt, fan vad ball typ. Ja, men jag blev helt såhär, men alltså... Just det, du blev jätte så här. Ska jag komma hem och klippa det? Alltså, vad är, har jag missat? Är det här som drag? Jag fattar ingenting. Nej. Just att det var så inom mig, jag bara, va? Du blev jätte... Just det. Jag kommer ihåg när du berättade, vi bara, ja men det var väl lite fyndigt, lite fyndig approach typ. Och du bara, nej. Jo. En fattig lapp. Ja, precis. Ingrid bara, hell no. Nej, men det är också så här, det tycker jag är en större grej. Att det är så här synd att sådana här små fyndiga grejer som säkert någon skrev en gång. Mm. Att folk bara använder det fett många gånger. Fast det var ju inte det. Det var ju att jag hade en bild. Alltså där jag klippte en jag fattade ju inte det. Jag tog ju bort alla som skrev så. Ja, just bara... det. Ja, det var det det var. Ja, okej. Okay. Jo, men då det var ju supernice då. Ja. Det är lite som folk hela tiden. Alltså jag har ju min text är typ så här. Alltså jag ler på alla jävla passfoton som någonsin tagit, så jag behöver inte göra det på Tinder, massa utropstecken. Jag är vuxen, jag bestämmer själv typ så där. Ska vara lite roligt typ. Ja. Och då är det typ, alltså det är typ, ja men också typ så 5 pers som har skrivit så här. Får man verkligen le på passfoton? Nej. Och då har jag varit tvungen att typ googla det här för att jag var bara så här, men vem orkar? Och då är det tydligen så att de har ändrat reglerna så man får inte, det är förbjudet att le för att ansiktet ändras så pass mycket. Mm. Ja, men jävligt störigt liksom att jag ska behöva förklara det här. Jätte, det är sån här besserwisser. Ja, men det ger en så jävla, det är tråkigt. Fast det är väl det Tinder handlar lite om, att man ska hitta någon liten usp att liksom starta en konversation om. Ja. Jag vet inte, jag stämmer lite på det. Men vad skulle jag säga, jo, det här när det är många som skriver, alltså första gången man läser någon sån här fyndig grej så tänker man, haha, den där var ball. Mm. Men sen så har det gått runt, alltså typ så första gången jag läste någon som skrev så här. Adda mig på Swish. Ja. Jag tyckte det var så jävla kul. Jag bara, man, det här är en jävla 10 poängar. Alltså, det här är skitball. Jag tyckte det var så här klockrent. För alla skriver ju så här, adda mig på Snapchat och sånt. Ja. Så kom han där och bara, adda mig på Swish. Jävligt kul. Ja, tills jag då förstod att det var liksom 80 andra på Tinder som också hade den här linen. Vet du vad jag får ofta? Nej. Hej Tinderella. Va? Det har ingen skrivit till mig. Är det sant? Ingen har skrivit Tinderbella till mig. Typ var femte kanske skriver. Oj. Det är verkligen oj. Många. Oj. Men det blir också sådär bara. Vad skriver du då? Tinderell. På franska alltså. Ja. Tinderell. Med e på slutet. Mm. Det är det du skriver. Jag tar bort dem. Jo, och sen som en Ingrid, då skulle jag väl också prata med dig om det bästa man kan ha som text. Mm. Nu har vi redan presenterat de två bästa alternativen, yeah. Våra två egna texter. Men förutom dem, så faktiskt häromdagen, jag minns inte om det var jag eller om det var min kompis som fick upp en kille. Och jag tycker att den här, jag vet inte, jag tyckte den var så jävla nice. Ja, yeah. Okej. Okay. En inställd dejt är också en dejt. Tyckte inte du det var nice? Jo, det var kul. Jag vet inte, jag fick så jävla bra känsla. Bara, en inställd dejt är också en dejt. Alltså det var lite, både lite så roligt, lite charmigt. Och satt, alltså till skillnad från det här fråga mig nu istället för att vara så blyg. Alltså det satte ju honom i en position att, så här, att han var loser. Ja. Och det är sånt jag älskar ju. Eller så här, jag gillar ju när man sätter sig själv i, så som jag alltid gör här i podden. Ja, precis. Men tycker inte du att min också var lite så då? Alltså, 164 stolta centimeter. Ja, det är ju lite lusigt att liksom vara glad över det. Jo, det är sant. Ja. Det var bra. Ja, min var jag tyckte att hans var ännu bättre. Tycker du inte var rolig? Jo, den var jätterolig. Och det blev så jävla så jag blev så sugen med att jag skulle ta den. Ah. Ja, men det ska jag inte göra för jag vill inte vara en person, Ingrid. Jag fattar. Mm. Nej, men din var ju också bra, så du behöver inte byta. Okej, tack. Den är bra på det sättet att den väcker mycket konversationer. Men mycket större konversationer som jag inte vill ha. Ja. Det är väl det som är det negativa då. Ja. Man får ta det onda med det goda. Precis. Lite så. Du? Ja? Jag, nu när jag satt och väntade på dig. Ja. Så gjorde jag en av mina favoritgrejer att göra. Vad? Jag läste tidningen Allt om vetenskap. Fortsättning. Gud vad härligt. Ja, det är härligt. För att den här vad ska man kalla det, lilla räden som jag gjorde nu, den förde med sig både liksom, det bekräftade lite det vi har pratat om innan, att de är helt jävla sjuka i huvudet när de liksom sätter rubriker. Men också lite, eller jag ska inte säga lite, väldigt intressant information. Jaha. Ja. Men jag tänkte att vi börjar med det lite. Det som är rent ut sagt helt jävla sjukt. Okej, men vad sa du om det här sista? Väldigt intressant information för oss. Ja, i allra alltså, högsta grad för oss. I allra högsta grad för oss? Ja. Okej, gud vad spännande. Ja. Mm. Men. Ja, men ta det andra då först. Ja, okej. Okay. Det här är alltså tidningen Allt om vetenskap. Jag snappar upp på liksom framsidan att det ska handla en hel del om 3D-printers. Och då tänker jag så här, mycket bra. Mycket bra. Här kan man slappna av och bara liksom tas med in i en värld som man älskar. Ja. Ja. Då är det först en så jävla fattig artikel om att de har lyckats liksom ändra materialet som en 3D-skrivare skriver ut till cellulosa material. Oh. Ja, och då tänker man så här, ja men lite coolt. Men sen så är det bara att liksom, det är förnybart material. Liksom. Så att det är bara så här, ja men kom på något coolt istället och sen kan vi börja liksom, tänka på det förnybara liksom. Mm. Håller du med? Ja, alltså du menar att de skulle komma på något coolare först. Alltså något coolare material eller något coolare. Något coolare som man kan göra med en 3D-printer. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Jo, ja det är sant. Ja. Men nummer två var så här 3D-printers för barn. Oh, ja. Det är bra. Fast vet du vad det var? Nej. Nej, det var en tratt som man häller sand i. Sand i en behållare, vatten i en annan behållare. Sen så har man en knapp som liksom spritsar ut innehållet. Så man kan liksom göra sandslott liksom. Nej men. Hallå, det där har vi gjort i 23 år. Ja, alltså, har ni hört talas om en plastpåse? Mm. Fan vad fattigt, fan vad jag stör mig på sånt. Ja, så jävla fattigt. Sen kom en liten artikel som heter så här: den lilla kycklingsbastun. Den lilla kycklingsbastun? Ja, och då är det liksom, jag vet inte vad man ska säga, för det är någon slags, jag uppfattar det som någon slags reklam för den här kycklingbastun. Men det ska liksom vara en ny teknologisk liksom revolution. Det är så artikeln är liksom uppbyggd. Mm-hmm. Att det finns en det är så här, grillad kyckling kan vara både gott och nyttigt. Och med den här lilla ugnen är det enklare än någonsin. Tryck in en kyckling, programmera den väldesignade ugnen och middagen är på gång. Och sen bara fortsätter. Va? Alltså, det här ska väl inte vara med i en sån här tidning liksom. Va? Alltså fan, det tog tid för mig att tänka bort bilden av alltså massa små kycklingar som sitter i en bastu och håller låda liksom. Men okej, det är liksom en död kyckling. Alltså det är en vanlig ugn. Alltså. Ja, det är en vanlig, fast väldigt liten ugn. Som man bara får plats med en kyckling. Ja, lite som den läskkylen som vi pratade om för några veckor sedan. Alltså men var du säker på att det inte var en reklamartikel? Alltså det är, och det sjuka är att det ska komma till sen som är så här revolutionerande, som jag tycker verkligen så här, varför fick inte det här en större plats? Den är på samma sida, samma uppslag som den här kycklingugnen. Men alltså är det en reklamannons? Nej, det är så här prylar, nya teknologiska prylar som är liksom ute eller ska komma ut snart. En till kyckling. Ja, jag sa en. Men vad är det? Det var en sjuk rubriksättning då. Vad hette? Vad var rubriken? Den lilla kycklingsbastun. Alltså det låter som en barnbok. Så. Ja. Den lilla kycklingbastun. Sött. Jättesött. Ja, förlåt. Ja. Nästa grej. Mm. Alltså det här är kanske 6 stycken såna här som bara är what på. Mm. Jag tar en till innan jag tar den skitfeta. Ja. Kylda drycker snabbt. Crazy cooler skulle kunna vara som vilken 42 liters kylväska som helst. Men med aktiv kylning. Men ändå inte. Den här drivs av en 4-taktsmotor på 49 kubik och 2 hästkrafter. All denna effekt finns dock inte enbart för att kyla drycker. Kylboxen är nämligen terränggående. Bakhjulen har skivbroms. Alltså det är en kyl på hjul. Mm. Som ska kunna köra ut liksom en dricka om du sitter i trädgården liksom. Men då har man med en fjärrkontroll då? Står inte. Det hade i och för sig varit ganska fett. Så kan man ligga i sängen hela dagen. Kan man ha med en sån fjärrkontrollstyrda säng? Ja. Och kanske den här nya prylen som kommer, alltså den kommer slå så jävla stort. Okej, säg den nya grejen. Secret bracelet. Secret Astrid, bracelet. Lägg det på minnet. Kom ihåg vad du hörde först. Det är det här jag har pratat om hur länge som helst. Det är ett armband som ska projicera på din arm. Mobilen. Alltså typ som... Hologram. Fatta. Det har kommit nu. Det kommer 2016, Astrid. Va? Ja. Secret bracelet. Ja, faktiskt. Men vadå? Ja. Men vad är den projicerad? Alltså är det som en telefon eller? Ja, det är som din smartphone. Oh my god. Varför har inte Apple Watchen? Varför har inte den... Jag vet inte. De måste vara... Jag fattar inte vad de håller på med. Att ens... Alltså, jag känner så här, att ha liksom den här nyheten och kycklingbastun på samma sida, det är... Nej, men det är... Alltså, det är helt orimligt. Men jag alltså... hoppade till när jag läste det här. Alltså... Jag fattar ingenting. Vad händer med, alltså, och de här 3D-printers artiklarna, jag skojar inte, det är rejäla artiklar här vi snackar om. Om ingenting. Och så bara kommer den här nyheten mitt bland det här skröfset. Secret bland bracelet. Kycklingbastun och den smarta kylen, typ. Det är orimligt! Det är orimligt. Men alltså, nu kan vi snacka. Jag har ändå känt så här, okej, mycket har hänt de senaste åren. Alltså nu, jag sitter och pekar med hela handen mot iPad-skärmen nu, alltså det är bara så att... Men när, jag har alltid tänkt så här, när hologrammet kommer, alltså så man kan ha telefonen som ett hologram, då är fucking framtiden här, alltså. Ja, men det är den ju. Okej, då är framtiden här 2016, alltså. Shit! I året när framtiden är här. Oh my god, secret braces, fan det är det. Så fort vi har slutat podda så ska jag googla det. Ja. Vi måste snacka med dem, fråga om inte de vill sponsra vår podd. Vi kan bli secret bracelet ambassadörer. Ja. Det har varit en dröm. Det har varit en dröm. Det gör vi. Okej, men du, ska vi börja avsluta så att vi kan köra PH Paradise klubben. Ja, det gör vi. Ja, kvällsakt. Alltså jag älskar ju den som jag skrev Björnstammen. Ja, med. Alltså grejen att jag stämmer för typ det är många i min närhet som typ retar mig för det. Skit dem. Ja, jag skiter fan i dem, faktiskt. För jag, alltså de har släppt nytt album nu, för inte alls länge sedan, som heter Country. Och jag har lyssnat så mycket på det här albumet, så det är helt sjukt. Mm. Oj, oj. Jag tycker typ att alla låtar är så jävla bra. Alla måste in lyssna på alla låtar. Alltså Ingrid, de har gjort en cover på den här Martin-låten. Du är så... Wow. Men de har satt bort wow, vilket jag typ älskar att de har gjort. För det är ju egentligen ganska töntigt. Mm. Just den det. Låten är vi... Ja, men när de låten, sjunger den så låter den cool. Men alltså fan Ingrid, jag kan inte bestämma mig för vilken låt vi ska spela. Men jag kanske ska ta den låten som ändå jag har spelat mest kanske. Eller som är så här jävligt medryckande. Yeah. Som kanske får folk att lyssna mer på albumet. Ja. Men på riktigt så är alla låtar skitbra. Mm. Men vi ska spela country. Ja. För att snart så ska du ta tåget till Stockholm City. Ja. Och det sjunger de i den. Åh. Mm. Okej, okay, men vi ses allihopa snart. Ni som lyssnar på Paradise-klubben ses om bara 2 minuter. Ni andra ser vi om en vecka. Ja. Ja, vi måste börja planera livepodden. Ja, det ska vi göra. Men håll en lucka någon gång i oktober. Mm. Någon gång i oktober. Ja. Det är lite flytande. Det är lite flytande, ja. Ja. Men, okej, okay, gött. Ja. Vi kör. Ja, men det gör vi. Hon sa mig glömmer du aldrig, alltid. Jag lyssnar noga, ögon stora. Vände lämna mig om nötterna. I alla fall i tankarna. Och vi tog tåget. Do Okej, Ingrid. Åh, herregud. Skitbra Paradise-vecka, måste jag säga. Ja, faktiskt. Alltså, jag stör mig skitmycket på alla som säger att det är dålig casting i år. Mm, du har sagt det. Alltså, jag blir så arg. För att jag tycker fan att det är skitnice casting. Mm. Jag har jättemånga som jag tycker om. Alltså, jag börjar tycka om Mos sjukt mycket. Men ja, man ömmar för honom som fan. Och det är så jävla trevligt för att han... I och med att han är en så jävla underdog-position... Så ja. Kan han liksom vara lite sig själv. Jag vet. Man märker det. Ja. Ja, det är härligt. Han behöver inte vara så himla så här grabbarna. Jag hatar allt det här grabbarna. Ja, ja. För övrigt, alltså, jag tyckte det var skitkul. Det här måste jag prata om. När Emily lirade Hermansson att hon blev lack. Alltså, jag tycker att det var så... Jag tycker hon fick för lite cred för det. Ja. Alltså, typ såhär, det var så kul när Hermansson var sur dagen efter. Han bara, hon kunde ju sagt det till mig. Man bara, fast hade hon sagt det till dig så hade du inte varit alls så bra skådis. Nej, nej. Alltså, det där gjorde ju den skitbra. Om hon nu skulle ha ett bråk med sin syrra. Det där var ju genius. Alltså, jag vet en grej som jag är så förvånad över. Nej. Att ingen liksom genomskådar Adrians jävla tönt liksom... maraton som han håller på. Alltså när han grät bredvid Hermansson. När han sa så här, var det då han sa så här, håll inte på, håll inte på, håll inte på. Alltså det, vad ska man säga? Alltså... Vad menar du? Att det var töntigt eller? Nej, men han är en sån jävla... Han är ju en tönt. Alltså han... Vad tror han liksom? Eller jag antar att alla som sitter hemma fattar och ser liksom att han är så jävla osäker och försöker bara liksom typ ha någon fasad uppe och liksom när någon gråter då, som han som är kille som är med i hans klick, då ska han liksom dra på det. Ja, men han är vidrig. Alltså grejen är att jag började nästan bråka med min kompis igår, för hon säger ju så här, hon bara, alltså fan, jag gillar Adrian. Mhm. Mm, ja, alltså du förstår själv då. Nej, men för du vet såhär, när hon här Diddy kom in. Ja. Att hon bara såhär, ja men alltså då var ju Adrian den enda som bara sa så här, ja men shit, hon är lite större men det är ju nice liksom. Att han liksom bara typ såhär tycker att det var okej. Och jag bara, men... Fast det är liksom ingen... Varför måste man kommentera? Om någon kommer in som inte har den här typiska Paradise-gruppen, måste det vara någonting som man såhär kommenterar och är såhär en fin människa för att man kan acceptera det? Alltså, jag tycker liksom, det gjorde för hon mig, var det liksom att det gjorde Adrian ännu sämre? Alltså, jag hatar honom ännu mer. Jag vet inte, ja, det är så äckligt när man ska få cred för att... För att en så fin person som accepterar även de tjocka. Alltså det finns typ inget värre för mig. Jag vill inte gå in i den diskussionen. Jag tycker bara att det är så här. Ja, men alltså parceremonin igår. Alltså Ingrid, Oliver, alltså jag på riktigt satt jag och var så jävla nervös. För jag bara, shit, Oliver kan typ välja. Ja, men hur känner du nu för Oliver då? Ja, men Oliver var en av mina favoriter innan. Mm. Det är han inte längre. Fast på något sätt så gillar man ju honom. Man gillar honom för att han är så här. Innerst inne så visste jag att han skulle välja Jennifer. Ja. För att han vågar inte, ja, inte exakt, välja Jennifer. Exakt. Alltså, men alltså den enda som växte. Alltså jag hatar Johnny. Jag tycker han är så jävla. Vet du, jag tycker det är en så jävla intressant grej. Att Johnny går runt och är så jävla tråkig. Han säger typ ingenting. Mm. Men bara för att han är så här kul så är det ingen som är så här, Johnny är tråkig. Mm. Alltså med Victoria. Bara för att hon inte var så här, la la la la la hela tiden. Mm. Då skulle hon vara så jävla tråkig. Hon skulle köras ut och bla bla bla bla. Ja, ja. Alltså jag blir så irriterad på den grejen. Att så här, varför kan inte folk bara säga så här, men Johnny är typ ganska tråkig. Men han växte lite i mina ögon. När han bara. När det var så, alltså det blev en jävla ägning av den här nya tjejen. Utan att de riktigt fattade det. Mm. För hon sa ju så här. Jag ska välja Oliver. För att jag vill stå med honom. För att jag vill ha liksom en trygg partner. Ja. Ja. Och då så liksom när hon är i rummet så säger Johnny så här, ja men om du ställer dig med mig så kan jag köra ut Sofie. Mm. Så får Diddy stå med Oliver. Mm. Men hon vill ju, Diddy vill inte stå med Oliver ifall Jennifer är kvar. Nej, precis. Det var ju inte därför hon ville, det var inte liksom för att Sofie skulle åka ut som hon skulle ställa sig hos Oliver. Nej, nej. Så då tycker jag det är en sån ägning att Johnny bara, ja men jag väljer Jennifer före. Ja. Så att, skitsamma. Det är faktiskt jävligt sant. Och det blev liksom ingen grej av det. Alltså såhär att hon Diddy var helt såhär, jag har så mycket makt. Fast där var hon ju lite maktlös. Mm. För att det spelade ingen roll vad hon skulle göra. Hon kunde ju inte få någon kille liksom. Jag vet. Alltså vad känner du spontant? För den nya tjejen? Ja. Jag vet inte alltså. Jag känner typ att hon skulle vara jävligt rolig om hon inte var så, alltså allt är, att hon bara pratar om sig själv liksom. Ja, alltså grejen är så här, jag fick en känsla av att hon var en person som blev övertänd på Paradise när hon kom in. Mm. Alltså jag vet inte hur hon är i verkligheten. Men jag kan tänka mig att hon fick någon jävla hype där inne och bara, I got one shot, one opportunity, och bara nu ska jag kötta här alltså. Mm. Typ så. Ja, ja, fast jag kan också tänka att hon är ganska mycket så. Ja, jag tror det också. Är klart. Det var ingen roll hon spelade. Nej. Men typ att hon spelade typ en extrem version av sig själv. Ja, men det kanske. Tror jag absolut. Men du, vet vad jag kommit på som jag tycker är tråkigt med den här säsongen? Nej. Kommer du ihåg förra att liksom redan från början så sa Malin Gramer så här, ja, den här säsongen kommer äga för att det är så här tjejernas, liksom, det är tjejernas säsong typ. Och det är verkligen inte den här säsongen. Nej, just det. Och det är jävligt tråkigt. Det är jävligt tråkigt. Mm. För det var det fan. Just det, Saga var så en jävla queen. Ja, eller hur? Vad hände med, alltså, Nej, det finns ju ingen tjej som är riktigt en stark spelare. Nej, men jag tycker killarna är också så här. De är taktiskt, så är de inte så jävla bra, liksom. De fattar ju inte det här. Alltså, de har inte fattat än att typ skaffa en trygg partner som du litar på, för att du kan inte liksom, du kan inte förlita dig på att du bara kan hoppa runt och välja som du vill. Nej, men typ som Adrian som bara har levt på att han har varit immun hela tiden och vinner alla tävlingar. Man bara, fast du är kvar lika långt som typ så här Oliver som bara har kört med samma partner. Alltså, jag vet inte. Ja, men det är det jag tycker är lite intressant nu med Jos. Mm-hmm. Mos och Josefin. Det var så gulligt också när han bara valde Josefin och bara, ja. En Josefin med Mos, tack. Jag vet, det var så gulligt. Jag älskar de två. Nej, men alltså, det tycker jag typ, såhär, för första gången i hela Paradise historia så har vi en kille och en tjej som är så här, det är vi mot dem. Mm. Alltså, Mos är ju inte närmare någon kille än vad han är Josefin. Nej. Och Josefin är inte närmare någon tjej än vad hon är Mos. Nej. Alltså det här är första gången i Paradise historia som vi har en kille och en tjej som faktiskt är närmast. Liksom. Ja. Och, det är och därför tror jag att de kommer gå jävligt långt. Hoppas inte de liksom får kalla fötter och ska typ ställas in hos gruppen. Nej. Det är det. Alltså varför kan de inte fatta så här, bara ta en partner och sen så bara så säger ni så här. Eller jag vet inte, det kanske inte går att göra, men bara så här, vi kör nu, alltså vi kör. Nej, men det är det som inte går, alltså det har jag också tänkt på många gånger, men det går ju inte, alltså för att i det huset du träffar ju inte någon innan. Nej. Det var ju det som är skillnad med Mos och Josefin, att de hade ju hängt innan utanför huset, för de var VIP liksom. Mm. Och det är därför de har en så stark relation, för att när du väl har kommit in i huset, alltså det spelar ingen roll vad folk säger, för de kan alltid sitta i synken och säga något helt annat. Ja. Typ som Oliver. Ja, fan, jag tänker på det. Så jävla kul det måste vara att jobba där i synken när Oliver kommer in så här efter parsarmen, alla är skitglada och bara, ja, alltså hade jag valt efter för mig själv så hade jag ju där och så vi. Alltså. Han är också så jävla lik min kompis Truls. Det är exakt som min kompis Truls hade varit. Alltså han, de är faktiskt ganska lika. Det är helt otroligt. Men han hade också varit så här: nu väljer jag Jennifer för att det är det som förväntas av mig. Mm. Typ. Och egentligen vill jag välja Sofie för jag vill ha gos. Typ så. Ja, alltså en grej som jag tyckte var rolig. Vadå? Alltså, Jag tycker ju att alla killar är så jävla töntiga och dryga. Ja, vad, hur känner du för Hermansson nu då, din favorit? Fortfarande gillar hon. Nej. Fan, men han säger vissa grejer som jag bara inte kan tycka är roliga. Nej. Typ det här när han var så jävla ledsen för det här med Sofia hade pussat hans pung. Och han var så jävla ledsen och typ satt och grät i sinken och bara så här, alltså fan, jag har så jävla ren pung liksom. Den är liksom, det är fan renare än ett finger liksom. Det var det som var problem. Alltså, och också så här, finger. Det är inte det som är det renaste. Det är inte det renaste på kroppen heller. Liksom, typ det för minst den rena på hela kroppen. Alltså, okej, man har sagt så här, renare än typ... Jag vet inte. Baksidan på mitt öga. Ja, eller armen. Eller vad som helst. Det är renare än fingret liksom. Ja. Ja, det är roligt. Nej, men vad fan, jag tycker det var en skitbra vecka nu. Alltså. Den här veckan var nice. Ja, jag fick nästan lite gamla Paradise-känslan. Typ när jag drog till min kompis igår för att vi skulle kolla PH. Så satt jag på tunnelbanan och typ så här skickade 80 snaps typ till folk och bara, vem tror ni åker ut ikväll? Mm. Jag hoppas bla bla bla. Ja, du kanske fick dem också. Ja. Ja, du vet den känslan som jag inte haft på jävligt länge. Ja. Nej, den riktiga PH. Ja, och för första gången den här sången så här, lite synd att det inte är en till ikväll. Ja, eller hur? Det hade varit jävligt perfekt. Mm. Verkligen. Ja, men gott snack. Ja, men verkligen. Vi ses nästa vecka. Ja. Vad skulle det vara då? Kontorsvecka typ. Ja. Roligt tema. Va? Ja, just det. Yeah. Ja. Och du, jag måste be om ursäkt för det här. Det där jag sa med att Smile skulle komma tillbaka. Ja, vad hände med det? Nej, men jag hade ju missförstått, för det var någon som hade skrivit så här, Smiley tillbaka, bla bla bla. Men då är det att han har det här programmet på TV3 Play, Keep on Smiling eller sånt. Ja, där. För det var någon som sa det också, för jag spred vidare den informationen. Ja, det är kul när man får reda på något, så börjar man prata om det. Ja. Nej, men att så här, ja, han ska ju liksom, ja, se till vem det är som får komma tillbaka, typ. Aha. Ja, så han har träffat alla så här Frida, Chris och Mette och Victoria, så ska de typ få hänga med honom och så ska han bestämma typ. Oj, jag vet vad. Shit. Ja, lite flummigt. Jag gillar att så här Paradise Hotel flyter ut. Ja, men jag gillar att de tar till sig av kritiken typ, för förra året var det så här, alla blev fett sura på att alla bara fick komma tillbaka hela tiden. Det känns väldigt så här, och nu känns det som att de har tagit det på allvar och att nu har de kallat in Smile. Ja. Mm. Lite så. Mycket bra. Ja, okej, okay, nice. Okej. Okay. Ah, ja. Säger vi så. Ja, men det gör vi. Okej, okay. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Eller hörs nästa vecka. Puss. Gött.